คำว่าใจนี่ท่านผู้ฟังคำว่าใจนี้คนไทยเราเอามาใช้กันในหลายๆอย่างเรียกคนนี้ว่าคนนี้ใจดีคนนี้ใจเย็นคนนี้ใจร้อนคนนั้นใจร้ายคนนี้มีกำลังใจคนนี้มีความท้อใจคนนี้มีความยุ่งใจคนนี้มีความแข็งใจหรือใจแข็งเราใช้คำว่าใจหลายอย่างมากคำว่าใจในที่นี้ก็คือหมายถึงช่องทางนั่นเองคนเราเนี่ยมีช่องทางอยู่สองทางคือช่องทางกายกับช่องทางใจช่องทางกายนี่คือหมายถึงรวมของเรื่องวาจาด้วยช่องทางกายนี่ยังรวมถึงเรื่องของตาด้วยหูด้วยที่เป็นช่องทางให้เราเห็นภาพได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยเรียกเป็น5ช่องทางนี้จึงเรียกว่าเป็นช่องทางทางกายช่องทางกายก็จะมีระบบประสาทระบบสมองระบบการส่งกำลังกล้ามเนื้อเป็นเนื้อเป็นเลือดพวกนี้น้ำเหลืองอะไรต่างอยู่ในระบบของทางกายเป็นช่องทางกายอย่างไรที่ท่านผู้ฟังได้กลิ่นสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยกลิ่นมันมาโดนจมูกจมูกนี่มันมีอะไรมันก็จะมีเนื้อเยื่อที่จะรับกลิ่นได้มันก็จะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปตามเส้นประสาทไปถึงสมองสมองรับรู้ละตัวนี้คือเป็นระบบของทางกายลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันพวกช่องทางต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นและกายอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มาปนกันเดี๋ยวเราจะดูเรื่องของระบบประสาทนี้ก็จะเห็นได้ในเซนเซอร์หรือว่าเซลล์ที่มันจะไปรับรู้รสเนี่ยมันเป็นต่อมๆที่มันจะไปรับเสียงไม่ได้นั่นคือลิ้นที่ลิ้นของเราเนี่ยนะมันจะมีปุ่มๆที่จะทำหน้าที่รับรู้รสเนี่ยมันรับเสียงไม่ได้มันรับภาพก็ไม่ได้แต่ว่าไอ้เซลล์ที่อยู่ในลูกตาของเราเนี่ยมันรับแสงได้แต่มันรับกลิ่นไม่ได้มันรับเสียงไม่ได้แล้วมันจะคนละหน้าที่กันระบบเส้นประสาทสายใยที่โยงไปสมองก็คนละเส้นกันแล้วสมองในแต่ละส่วนที่ประมวลผลเรื่องของแสงของภาพประมวลผลเรื่องของรสของกลิ่นก็คนละจุดกันคนละที่กันมันจึงแบบไม่เฉลยวิสัยของกันและกันแต่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมาปนกันแต่พอมันเข้าไปถึงสมองแล้วเนี่ยนะมันมารวมกันที่สมองใช่ไหมถึงแม้จะเป็นคนละโซนในสมองก็ตามสิ่งที่จะมารับรู้ต่อจากสมองอีกที่หนึ่งเนี่ยนั่นก็คือใจพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมีวิสัยที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันล่ะแต่ว่ามีที่แล่นไปสู่เหมือนกันคือมีใจเป็นที่แล่นไปสู่แล้วมันจะเข้ามาสู่ช่องทางทางใจตรงไหนคือช่องทางทางใจที่ว่าตรงนี้นั่นก็คือวิญญาณวิญญาณเป็นผู้ที่จะไปรับรู้รูปต่างๆเหล่านี้วิญญาณในธรรมฝังก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้มาจากกรรมญาณธาตุไปรับรู้เสียงผ่านทางช่องทางคือหูตัวนี้ก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณตัวนี้จะไปรับรู้สิ่งอื่นไม่ได้หรอกนอกจากเรื่องของรูปตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเนี่ยเป็นช่องทางมาในทางกายเป็นเรื่องของรูปวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก้าวลงได้ก็ต้องอาศัยรูปเนี่ยเป็นตัวก้าวลงพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชเปรียบเหมือนกับเป็นเชื้องอกของพืชอาจจะเป็นเมล็ดเป็นกิ่งเป็นตาเป็นใบได้หลายแบบเป็นเชื้องอกของพืชที่เวลามันลงไปในดินแล้วลงไปในดินแล้วมีน้ำมีอะไรมันก็จะเติบโตขึ้นมาได้วิญญาณตัวนี้ก็ต้องไปก้าวลงในรูปอย่างที่ว่าเสียงกลิ่นรสทางไหนก็ทางระบบประสาทสายเส้นที่มันผ่านมาทางสมองนี่แหละมันมาก้าวลงรับรู้ตรงส่วนนี้นี่คือเรื่องของรูปมันมายึดถือรูปนี้โดยความเป็นตัวตนอย่างนั้นผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองมีกายรู้สึกว่าตัวเองก็มีใจในความรู้สึกตรงนี้คือเป็นการที่วิญญาณเนี่ยมันมามีการยึดถือนะมายึดถือตัวนี้โดยความเป็นตัวตนความว่ายึดถือโดยความเป็นตัวตนนี้ก็หมายความว่ามันมาก้าวลงแล้วมีการก้าวลงเหมือนกับเมล็ดพืชที่ลงไปในดินละมันก็เติบโตขึ้นมาร่างกายเราก็ถูกล็อกอยู่กับจิตดวงนี้ ที่เป็นผลของกรรมแบบนี้ตามผลของกรรมที่เราทำมามีหน้าตารูปร่างอ้วนผอมก็ตามการปรุงแต่งไปแล้วก็มีชื่อนี้มีนามสกุลนี้มีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของภพแล้วเป็นสภาวะหนึ่งที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ในสภาวะนี้ก็อยู่ในโลกมนุษย์แต่อยู่ในสภาวะอื่นเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกก็คนละสภาวะไปที่มันถูกล็อกกันอยู่ในรูปนี้ในร่างกายนี้เมื่อวิญญาณที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลนี้ต่อไปที่ไหนต่อไปที่จิตนั่นเองต่อไปที่จิตเนี่ยมาทำหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้เสียงผ่านทางหูนั่นเองนั่นจะพูดแล้วก็คือจิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่รับรู้โดยใช้วิญญาณไปทำการหน้าที่ตรงนี้ในหน้าที่ของจิตที่ไปทำการรับรู้เนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณแต่ซึ่งช่องทางในการรับรู้ก็จะต่างกันเสียงก็เรื่องของเสียงเพราะสายเส้นประสาทระบบสมองมันมาตามเส้นเสียงนี้แต่ถ้าเป็นรสหรือเป็นกลิ่นมันก็มาตามสายเส้นระบบประสาทไปคนละโซนสมองมันก็จึงต้องมีวิญญาณที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้คนละเรื่องคนละตัวกันสิ่งที่ทำให้เกิดวิญญาณไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั้นก็คือจิตนั่นเองพอมีการรับรู้แล้วท่านผู้ฟังมีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยตุ้มขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกคือเวทนาบ้างมีความหมายรู้คือสัญญาบ้างหรือมีเจตนาคือเป็นสังขารบ้างแต่ก็ว่าผัสสะในที่นี้ก็คือการกระทบมีเสียงมากระทบหูแล้วส่งสายเส้นมาตามระบบประสาทแล้วจิตเข้าไปรับรู้เนี่ยจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณเนี่ย3อย่างนี้รวมกันจึงมีผัสสะเกิดขึ้นแต่ในกรณีที่มีเสียงมากระทบหูอยู่นะหูนี่ก็มันก็เป็นแค่เซ็นเซอร์รับเสียงแล้วมันก็ส่งไปตามสายประสาทไปถึงสมองแต่ถ้าไม่มีจิตมารับรู้เช่นคนที่นอนหลับอย่างนี้เป็นต้นคนที่นอนหลับเนี่ยจิตมันเข้าถ้ำไปละแต่มันหลับไปละจิตนั้นก็ไม่ได้มาทำหน้าที่วิญญาณไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีผัสสะเรียกไปก็ไม่รู้สึกตัวอย่างบางคนที่เอาจิตไปจดจ่อทำอะไรอย่างมากเลยเนี่ยจิตมันไม่ได้มาทำหน้าที่วิญญาณในทางหูมันไปจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเดียวเช่นคนหนึ่งคนที่เข้าสมาธิลึกไปเลยหรือว่าอ่านหนังสือจดจ่อเข้มข้นอยู่เนี่ยจิตมันมาเพ่งพลังอยู่แต่ตรงนี้ไม่ได้มาทำหน้าที่วิญญาณการรับรู้ในทางอื่นๆผัสสะก็ไม่เกิดขึ้นพอไม่มีผัสสะแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินแต่มีหูก็จริงมีเสียงก็จริงแต่ไม่ได้ยินเพราะวิญญาณการรับรู้ตรงนี้ไม่มีแต่ถ้ามีวิญญาณการรับรู้ทั้งหมดฝังมันก็จะเกิดเป็นผัสสะเกิดขึ้นนี่คือพูดถึงเรื่องทางกายนะที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสในใจของเราก็เหมือนกันแต่พระนนท์เปรียบเทียบไว้นะที่ข้าพเจ้าเคยยกตัวอย่างเหมือนกับวัวสองตัวใช่ไหมวัวสีขาวนี่คือวิญญาณวัวสีดำนี่คือเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหลักหรือเสานี่คือตาหูจมูกลิ้นและกายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางรูปนั่นคือรูปกายในภายนอกหลักเสาตรงนี้มันก็เป็นระบบสมองระบบประสาทวัวสีดำเป็นอายตนะภายนอกเป็นเสียงเป็นรูปที่ผลิตจากภายนอกวัวสีขาวคือเป็นช่องทางในใจแล้วแต่ที่ว่ามันจะแล่นมาสู่ใจเนี่ยมีใจเป็นที่เล่นไปสู่มันมาแล่นมาตรงนี้ตรงวิญญาณที่เป็นโสตวิญญาณจักษุวิญญาณจนถึงโผฏฐัพพวิญญาณตรงนี้ทีนี้ในช่องทางคือใจท่านผู้ฟังก็เหมือนกันตรงไหนเพราะว่ากายเป็นช่องทางถูกไหมเป็นก็เรียกว่าช่องทางทางกายมีตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างช่องทางคือใจนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในช่องทางคือใจนี้มีอะไรบ้างมีธรรมารมณ์ที่เปรียบเหมือนอายตนะภายนอกเป็นวัวสีดำมีมโนวิญญาณที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจนี้ธรรมารมณ์ตรงนี้เกิดขึ้นมโนวิญญาณนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะมารับรู้เจ้าธรรมารมณ์ต่างๆในใจของเราเนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกมันมาลุ่มมาตุ้มกันอยู่ในนี้มันแออัดกันอยู่ในนี้แล้วเราได้ยินเสียงเป็นผัสสะเกิดขึ้นแล้วมีภาษาแล้วก็มีสัญญาคือความหมายรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงนี้เสียงนี้แต่พอมีสัญญาการหมายรู้อะไรเข้าไปรับรู้สัญญานี้รู้ว่าอันนี้เป็นเสียงเพลงก็ได้เป็นมโนวิญญาณนั่นคือโสตวิญญาณเข้าทำงานก่อนแล้วนะทำให้เกิดภาษาขึ้นแล้วพอเกิดภาษาขึ้นแล้วภาษาที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยใครเป็นผู้ที่ไปรับรู้นั่นก็คือมโนวิญญาณแล้วนะพอมีมโนวิญญาณรับรู้ถึงภาษาแล้วมันก็เป็นสัญญาความหมายรู้ขึ้นมา ความหมายรู้นี้ใครเข้าไปรับรู้ความหมายรู้นี้ว่าเป็นเสียงคนพูดหรือเสียงเพลงก็ต้องมโนวิญญาณนี่เหมือนกันสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นธรรมารมณ์ละเป็นอารมณ์อยู่ในใจของเราละจะเห็นภาพได้ยินเสียงดมกลิ่นอะไรก็ตามหรือฝันนึกคิดอะไรมันมาลุ่มมาตุ้มอยู่ในใจในช่องทางนี้ในช่องทางนี้จึงมีสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าหลายๆอย่างนี่คือมีวัวสีดำเต็มไปหมดอะวัวสีดำที่เป็นความคิดความนึกความรู้สึกมาจากช่องทางทางกายบ้างเกิดขึ้นเองในช่องทางทางใจบ้างประเด็นมันคือตรงนี้ต้องฟังว่าและไอ้ที่มันมีหลายอย่างเนี่ยตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีดีก็มีไม่ดีก็มีเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ตรงหูที่เราได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละไอ้จังหวะที่มีเสียงมีหูก็จริงแต่ถ้าโสตวิญญาณไม่ได้เข้าไปรับรู้เช่นจังหวะที่เราเอาใจจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจังหวะที่เราหลับเนี่ยนะมีเสียงก็จริงอ่ะมีหูก็จริงอ่ะแต่มันจะไม่มีการรับรู้เกิดขึ้นมีวัวสีดำก็จริงอ่ะมีหลักสาวก็จริงอ่ะแต่ถ้าไม่มีวัวสีขาวการรับรู้นั้นก็จะไม่มีเช่นเดียวกันจำฝังในใจของเราที่มีหลากเรื่องหลายอย่างในช่องทางกระจายนี้นะวัวสีดำเต็มไปหมดนะอย่างที่ว่าแล้วก็ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีดีก็มีไม่ดีก็มีบางทีจิตเราก็ไปรับรู้คือเป็นมโนวิญญาณนี่นะไปในบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะมานึกได้เป็นหลายสิบปีก่อนแต่มีบางคนมานั่งสมาธิแต่ทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีก่อนได้เนี่ยทั้งที่เรื่องนี้มันลืมไปนานแล้วเนี่ยเพราะว่าจิตตรงนี้ท่านผู้ฟังจิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณอะไรวิญญาณมโนวิญญาณนะอะไรในธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไหนที่มันเคยผ่านมานานโดนเติบแล้วแต่ตรงนั้นไปรับรู้ธรรมารมณ์ตรงนั้นที่เป็นสัญญาบ้างเป็นความรู้สึกบ้างรับรู้แล้วก็จึงเป็นเรื่องราวให้เรามาคิดว่าโอ้ใช่มันมีความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของฉันนะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่องทางคือใจช่องทางคือใจเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบมันเหมือนกับป่าใหญ่มากเลยนะเป็นป่าใหญ่ในช่องทางนี้มีวิญญาณที่เป็นเหมือนกับลิงที่โหนตัวไปเกาะอะไรบ้างเกาะธรรมารมณ์นั่นแหละธรรมารมณ์นี่คืออะไรตรงนี้ก็เรียกเป็นวิญญาณทิฏฐินั่นคือฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณรูปเราพูดไปแล้วนะเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่จะลงไปในดินดินนี้เป็นรูปแล้วเป็นอะไรได้อีกเป็นเวทนาก็ได้เป็นสัญญาก็ได้เป็นสังขารก็ได้เวทนาสัญญาตรงนี้คือธรรมารมณ์ที่อยู่ในไหนในช่องทางคือใจเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยท่านฟังนอกจากมันจะไปเกาะในรูปได้แต่ที่เป็นช่องทางทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่าช่องทางทางกายมันก็มาเกาะเวทนาสัญญาและสังขารในช่องทางคือใจด้วยในช่องทางคือใจที่มีเวทนาสัญญาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์นะมาจากไหนมาจากผัสสะสัมผัสภายนอกก็ได้แต่ทางกายเกิดขึ้นก็เป็นสัญญาความหมายรู้ว่านี้เป็นรสชาตินี้นี้เราชอบเราไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสัญญาเวทนาจิตก็ไปก้าวลงได้ไปก้าวลงได้ก้าวลงยังไงใช้อะไรใช้วิญญาณในการก้าวลงตรงนี้เพื่อรับรู้นั่นเองรับรู้สัญญานี้รับรู้เวทนานี้หรือบางทีถ้าจิตเนี่ยท่านผู้ฟังมีการรับรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจแล้วมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นการปรุงแต่งนี้คือเจตนานะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าถ้ามีผัสสะเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีสัญญาเวทนาและเจตนาเกิดขึ้นในเจตนาตรงนี้คือวิตกคือวิจารคือมโนสังขารการปรุงแต่งนั่นเองสังขารจิตมันก็เข้าไปรับรู้ได้ปรุงแต่งออกมาก็ถ้าจิตนั้นมีสภาวะที่มีอาสวะสั่งสมมาในทางดีมันก็ปรุงแต่งออกมาสิ่งดีอาสวะที่สั่งสมในทางดีนี่หมายความว่าไงคือบางคนก็จะมีอาสวะที่ทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอาสวะสั่งสมมาทางนี้เวลาปรุงแต่งออกมามันก็จะปรุงแต่งสิ่งที่ทําให้เกิดสภาวะความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมสภาวะนั้นก็คือสภาวะที่ดีงามสภาวะที่หวานชุ่มฉ่ำสภาวะที่น่าดูน่าชมแต่ถ้าจิตมีลักษณะอาสวะที่จะไปเกิดในนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตหรืออสุรกายอาสวะที่จะทำให้ไปเกิดตรงนั้นก็มีเวลามีอะไรมากระทบจิตมันก็จะปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่เป็นความขมความเผ็ดร้อนเป็นลักษณะของภพที่อยู่ในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายพวกนั้นปรุงแต่งออกมาในไหนในช่องทางคือใจพอปรุงแต่งออกมาแล้วจิตที่บอกว่ามีอาสวะตรงนี้แหละธรรมบังเพราะมันมีการซึมซาบเมื่อไรก็ตามมันมีการอะไรในอยู่ในใจเนี่ยแล้วมันเข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็ซึมซาบสิ่งนั้นมาในใจของเราท่านผู้ฟังที่มีวัวสีดำเต็มไปหมดใช่ไหมตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีตัวดีก็มีตัวชั่วก็มีเนี่ย ที่เหมือนกับป่าใหญ่แล้วก็มีลิงที่โหนตัวไปลิงนี่ก็คือวัวสีขาวนั่นแหละที่จะไปรับรู้ตรงนั้นรับรู้วัวสีดำไหนๆในช่องทางคือใจเป็นหลักเสานะผูกอยู่ด้วยกันผูกอยู่กับวัวสีดำแต่มันก็รับรู้วัวสีดำตัวนั้นมันก็ซึมซาบสิ่งนั้นมาผูกอยู่กับวัวสีดำตัวอื่นมันก็ไปรับรู้วัวสีดำตัวนั้นมันก็ซึมซาบเข้ามาลิงมันก็ไปเกาะกิ่งไม้นั้นเกาะกิ่งไม้โน้นตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าถ้าจิตนะจิตไปทำหน้าที่วิญญาณนะรับรู้นะในช่องทางคือมโนนะเป็นมโนวิญญาณนะไปรับรู้ธรรมารมณ์แล้วมีสัญญาหรือมีเวทนาใดๆเกิดขึ้นแล้วแล้วมีการปรุงแต่งด้วยเราจะให้จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณในธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านี้รับรู้แต่ธรรมารมณ์ที่มันดีๆได้ไหมเพราะมันจะซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาถ้ามันไปรับรู้ธรรมารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ซึมซาบสิ่งไม่ดีมาถ้ามันรับรู้ธรรมารมณ์ที่ดีมันนี่คือจิตนะจิตมันไปรับรู้คือวิญญาณในธรรมารมณ์ที่ดีมันก็ซึมซาบสิ่งที่ดีมาทีนี้เราจะทำให้จิตเนี่ยมันไปรับรู้แต่เรื่องที่มันดีๆมันจะได้ไหมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันว่าจิตแบบไหนเราจะฝึกจิตยังไงให้มันไปรับรู้ก้าวลงในสิ่งที่มันดีๆไม่ไปรับรู้ก้าวลงในสิ่งที่มันชั่วๆเอาแค่ว่าเราธรรมดาธรรมดาก่อนนะจิตของเรามันมีความยึดถืออยู่แล้วมันมีตัณหามีอวิชชามาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเวลามีการกระทบแล้วเป็นผัสสะแล้วในใจนี่นะจากช่องทางคือกายเนี่ยมารุมมาตุ้มกันอยู่ในช่องทางคือใจนี่แล้วในเวลามีการปรุงแต่งออกมาเนี่ยท่านผู้ฟังการปรุงแต่งนี้ที่เป็นไปในทางใจเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะเช่นว่าถ้าเราได้ยินเสียงปุ๊บเข้ามาสู่ใจเรานะใจเรารับรู้แล้วว่าโอ้นี่เป็นเสียงด่านะเป็นเสียงด่าแล้วฉันก็จะโกรธนะไอความโกรธที่คุณปรุงแต่งออกมาตรงนี้ความโกรธที่ปรุงแต่งออกมาเนี่ยอาจจะเป็นโกรธน้อยๆหรือโกรธมากๆหรือว่าโกรธนิดหน่อยในการที่ไปได้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปได้ไกลมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่ได้รับมาหรือจะเป็นคนละเรื่องกันกับสิ่งที่ได้รับมาก็ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทุรังกมังแต่คือมันไปได้ไกลบางคนเจอเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆโอ้ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเนื่องเพราะว่าจิตมันไปได้ไกลมันปรุงแต่งไปคนละเรื่องกันเลยก็ได้จากที่คุณได้กระทบมาหรือบางคนโอ้โหเจอปัญหาผัสสะหนักมากแต่ก็ยังเฉยอยู่ได้จิตเขาไม่ได้ปรุงแต่งวันไว้ไปตามสิ่งนั้นแบบนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยนะโดนกระทบมาตุ้มแต่ก็ปรุงแต่งนิดเดียวไปในทางดีด้วยนะนิ่งเฉยอยู่ได้มันไปได้ไกลไงคำว่าไปได้ไกลนี่คือหมายถึงว่านอกจากคิดไปได้ไกลถึงเชียงใหม่ถึงอวกาศนู่นแล้วเนี่ยยังหมายถึงว่าการปรุงแต่งที่เป็นไปคนละเรื่องกันกับที่มันมาในลักษณะนี้ทางภาษาของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า discrete นะคือมันแบบเด้งไปตรงอื่นได้มันไม่ได้เป็น linear ไม่ได้เป็นตามลำดับกันมาแต่มันแบบกระโดดก้าวกระโดดไปคนละเรื่องได้ลักษณะจิตที่เป็นทุรังกมังไปได้ไกลตรงนี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งฝั่งอย่างตัวอย่างที่ว่ามีเรื่องมากระทบแล้วเนี่ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีการปรุงแต่งไปในทางใดทางหนึ่งก็ได้ตรงนี้แหละจึงเป็นประเด็นที่เราจะเคยเห็นว่าคนที่เจอเรื่องกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยเช่นเห็นลูกคลอดออกมาโอ้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีอย่างทันทีทันใดเลยนะนั่นคือเห็นลูกเหมือนเป็นเทวทูตปุ๊บเนี่ยจากไอ้ที่เคยสูบบุหรี่กินเหล้างานการก็ขี้เกียจเนี่ยพอเห็นลูกตัวเองคลอดออกมาเห็นลูกอุ้มลูกอยู่ในมือแล้วเนี่ยมันเกิดอึกขึ้นมาไอ้อึกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่กินเหล้าสูบบุหรี่อ่ะเลิกไม่ทำนำมาทำสิ่งที่ดีเนี่ยมันเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ทันทีแต่ที่ว่าไปได้ไกลคือมันเปลี่ยนคนละเรื่องกันอย่างนี้แค่ขนาดจิตเดียวแค่แวบเดียวปรุงแต่งเรื่องใหม่มาไปในทางดีได้มันไปได้เหมือนกันนะตรงนี้เกิดขึ้นอะไรในจิตของเขาในมุมฟังเรามาเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่ดีซะก่อนแต่เวลามีภาพมากระทบตาใช่ไหมมีรูปมากระทบตาละช่องทางตรงนี้คือช่องทางกายนะส่งตามสายประสาทเส้นเอ็นเส้นประสาทอะไรก็ไม่รู้ล่ะมาถึงสมองแล้วเข้ามาสู่ช่องทางคือใจมีจิตไปทำหน้าที่วิญญาณนะรับรู้ตรงส่วนนี้นะไม่ใช่ว่าสมองเป็นจิตนะทำฟังหรือสมองเป็นใจไม่ใช่นะแต่ว่าสมองเป็นที่ประมวลผลเก็บข้อมูลแล้วว่าอันนี้แยกแยะคืออะไรแล้วเนี่ยมารับรู้แล้วจิตมาทำหน้าที่วิญญาณตรงนี้เกิดเป็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเช่นเห็นรูปอาหารโอ้โหมันน่าอร่อยมากเลยลิ้นยังไม่ทันโดนเลยนะแค่เห็นตากระทบปุ๊บเนี่ยพอมีการกระทบเกิดขึ้นเป็นสัญญาว่าเป็นอาหารประเภทนี้ เช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งแม่เป็นอาหารที่ธรรมดามากเลยนะแต่มันอยากกินเว้ยไอความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันปรุงแต่งมาแล้วนะแป๊บเดียวเนี่ยนะพอมีผัสสะมากระทบจิตปุ๊บเนี่ยจิตนั้นปรุงแต่งออกมาว่าให้เกิดความอยากความอยากนี่คือตัณหานั่นเองความอยากว่าฉันอยากกินเป็นมโนสังขารแล้วนะมีการอยากกินเกิดขึ้นมันก็จะปรุงแต่งต่อไปอีกแล้วว่าแม้ถ้ามันมาโดนลิ้นเนี่ยมันจะอร่อยอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นฉากเป็นภาพไปเลยนะแม้กินแล้วมันจะอิ่มมีเวทนาเป็นสุขอย่างนี้อย่างนี้แม้ถ้ากินคนเดียวมันไม่อร่อยแล้วเรียกคนนั้นมากินด้วยคนนี้มากินด้วยสัญญาใหม่เกิดขึ้นสัญญาใหม่เกิดขึ้นจากการสังขารสังขารคือการปรุงแต่งในช่องทางคือใจเป็นมโนสังขารบึ้มขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่นะมโนสังขารบึ้มขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่จะชวนคนนั้นมากินมโนสังขารเข้าทำงานด้วยอำนาจของความอยากใช่ไหมก็คิดว่าจะไปซื้อตรงนี้แต่พอมาดูเงินในกระเป๋ามันเด้งไปเงินในกระเป๋านะมันคนละเรื่องนะนี่ไปได้ไกลนะมันไม่มีเงินเว้ยเป็นสัญญาใหม่เกิดขึ้นแล้วนะมีการรับรู้ทางกายการรับรู้ทางตาด้วยอำนาจของตัณหาทำฝังทำให้จิตเนี่ยนะมีมโนสังขารการปรุงแต่งในช่องทางคือใจเนี่ยเป็นในการที่คิดว่าจะแสวงหาเงินทั้งนั้นพอมีการแสวงหามันก็จะมีการได้มีการปรุงใจรักนี่ก็เป็นมโนสังขารใหม่ที่เกิดขึ้นตามอำนาจของตัณหาเลยนะมีการปรุงใจรักก็มีการกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีแต่ก็จะมีการหวงกั้นความกำหนัดด้วยอำนาจการยินดีนี่เป็นมโนสังขารที่ปรุงขึ้นมาใครเป็นผู้ปรุงจิตนะปรุงไหนในช่องทางคือมโนเขาเรียกว่าอะไรมโนสังขารนะเกิดขึ้นในช่องทางคือใจนี้ตามอำนาจของตัณหาบึ้มขึ้นพวกนี้จิตรับหมดนะท่านผู้ฟังจิตก็จะซึมซาบความแสวงหาซึมซาบความกำหนัดซึมซาบความพอใจซึมซาบการหวงกั้นซึมซาบเรื่องราวที่จะเกิดจากการหวงกั้นซึมซาบไว้จิตก็จะเศร้าหมองไปมีอาสวะเกิดขึ้นตลอดพวกนี้เป็นอาสวะในลักษณะท่ามีการเบียดเบียนผีสิงเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ไปเกิดในนรกกำเนิดราชาเปรตวิสัยไปตามอำนาจของตัณหาตรงนี้จึงเป็นกระแสท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอยากจะพูดช้าๆนะแต่ว่าเวลามันก็มีจำกัดเอาเท่าที่ว่าได้ว่ามันก็จะเป็นกระแสไหลไปไหลไปตามกระแสจิตที่ปรุงแต่งเรื่องใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นไปตามกระแสตรงนี้นะจิตเนี่ยมันจึงเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสไฟเป็นกระแสกันมาปรุงแต่งมาการปรุงแต่งนี้อาจจะกระโดดบึ้งไปเรื่องอื่นหรืออาจจะต่อเนื่องกันมาเพราะมันมีสภาวะที่ไปได้ไกลมันไปได้หมดเป็นกระแสได้หมดทีนี้ในทางตรงกันข้ามตัวหวังจิตคนที่มันดีๆเนี่ยนะรับรู้สิ่งใดเช่นอย่างตัวอย่างที่ว่าเห็นลูกตัวเองเกิดขึ้นจากครรภ์ของภรรยาตัวเองเอามาอุ้มแล้วเนี่ยตาเห็นรูปนี้มือได้สัมผัสแล้วเนี่ยผ่านมาในระบบช่องทางคือกายมาตามเส้นประสาทมาตามสมองรับรู้แล้วผ่านเข้ามาทางช่องทางคือใจคือมโนนะใจคือมโนผ่านมาช่องทางนี้รับรู้แล้วคือวิญญาณนะใครเป็นผู้ที่ไปรับรู้คือจิตนะจิตไปทําหน้าที่วิญญาณผ่านทางช่องทางคือกายนี้ก็ตามช่องทางคือใจนี้ก็ตามรับรู้แล้วเกิดเป็นสัญญาว่าโอ้นี่ลูกนะนี่ลูกที่เกิดจากเราอาศัยตัวเราแล้วเกิดขึ้นจิตที่มารับรู้ตรงนี้แล้วเขาไปปรุงแต่งว่าเขาเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาเกิดความเมตตาเกิดความกรุณาแล้วก็คิดว่าจะทําความดีเพื่อเด็กคนนี้จิตที่เขามีการปรุงแต่งว่าให้เกิดเมตตาเกิดกรุณาเนี่ยปรุงแต่งตรงนี้เกิดจากจิตที่รับรู้จิตเป็นผู้ไปปรุงแต่งเป็นสังขารนะสังขารอะไรเนี่ยสังขารในทางใจไงเป็นช่องทางทางใจเขาเรียกมโนสังขารออกมาเป็นรูปแบบไหนออกมาเป็นรูปแบบของเมตตาออกมาเป็นรูปแบบของกรุณาทําให้จิตเนี่ยด้วยกระแสของเมตตากรุณาตรงนี้นะทําให้ปรุงแต่งมาในทางที่ว่างั้นฉันจะเลิกบุหรี่งั้นฉันจะทําความดีนั้นไม่เป็นฉากมาเลยนะเลิกบุหรี่นี้เป็นสัญญาแบบหนึ่งนะกลายเป็นพูดไปปรุงแต่งจิตนั่นแหละปรุงแต่งคือสังขารในช่องทางคือใจเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามโนสังขารเกิดเป็นการที่คิดจะเลิกบุหรี่เกิดเป็นการที่คิดจะเลิกเหล้าเกิดเป็นการที่คิดจะขยันขันแข็งเกิดเป็นการที่คิดจะประหยัดมัธยัสถ์เกิดเป็นการที่คิดจะทําบุญทําทานอะไรต่างๆเป็นฉากมาเนี่ยเป็นสัญญาใหม่เกิดขึ้นสัญญาใหม่เกิดขึ้นอะไรเข้าไปปรุงแต่งจิตนั่นแหละปรุงแต่งในทางไหนทางใจเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกมโนสังขารเกิดขึ้นตามกระแสของอะไรตรงนี้กระแสของเมตตากรุณาเนี่ยคือกระแสของมรรคท่านผู้ฟังเป็นกระแสของมรรคกระแสตรงนี้เป็นกระแสดีนะมันจะมาทวนกระแสกับกระแสของตัณหามันจะเป็นเรื่องไปอาจจะกระโดดตู้มไปตรงนั้นได้เพราะจิตมันไปได้ไกลแต่มันก็ไปตามกระแสของธรรมของมรรค8พอมีการปรุงแต่งอย่างนี้เป็นวัวสีดำมากขึ้นเนี่ยจิตก็ซึมซาบหมดนะซึมซาบเข้าซึมซาบอะไรสิ่งที่ดีๆของอะไรของสิ่งที่ปรุงแต่งออกมาใหม่นั่นแหละ ซึมซาบเข้ามันก็สว่างขึ้นสะอาดขึ้นดีขึ้นเป็นอาสวะที่จะทำให้ไปเกิดในที่ดีๆเป็นอาสวะที่จะไม่เกิดการสิ้นกรรมเป็นสิ่งดีๆที่สะสมอยู่ในจิตตรงนี้คือวิชาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยไหนในช่องทางคือใจนะเกิดขึ้นที่ไหนเป๊ะๆในช่องทางคือใจเกิดขึ้นที่จิตนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้ทำฝังถามว่าไอ้จิตที่มันจะไปปรุงแต่งตามผัสสะต่างๆที่มากระทบที่เป็นบัวสีดำสีขาวเนี่ยจิตที่จะไปปรุงแต่งแล้วคิดว่าจะปรุงแต่งสิ่งที่ดีๆออกมาได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังจิตตรงนี้มันจะต้องไม่ใช่บื้อๆนะจิตตรงนี้มันจึงต้องมีกำลังจิตกำลังในการที่จะมาในกระแสที่มันดีตามกระแสที่ดีมานะกำลังจิตตรงนี้ท่านผู้ฟังคือความกล้าพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิริยะวิริยะแปลว่าความกล้าความกล้าในการที่จะตัดสินใจว่าฉันจะไม่ปรุงแต่งหรอกไปในทางสิ่งที่ไม่ดีฉันจะปรุงแต่งมาในทางที่มันจะดีเวลามีอะไรมากระทบจิตและจิตจ่ออยู่ตรงนี้แล้วมันจะคิดดีหรือมันคิดไม่ดีตรงนี้มันต้องอาศัยความกล้าท่านผู้ฟังในการที่จะไปในทางดีอาศัยหิริโอตตัปปะอาศัยกำลังจิตกำลังจิตตรงนี้อยู่ในช่องทางก็เรียกปัจจัยก็บางคนก็ใช้คำว่ากำลังใจแต่ว่ากำลังใจก็ไม่เหมือนกำลังจิตทีเดียวเพราะว่ากำลังจิตนี่เกิดขึ้นที่จิตแต่กำลังใจนี่คืออยู่ในช่องทางคือใจเช่นว่าถ้าเรามีธรรมารมณ์เรื่องราวต่างๆอะไรที่มันจะทำให้จิตนั้นมีกำลังมากขึ้นจิตนั้นก็ไปซึมซาบเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นซึมซาบเข้าจิตนั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นในการที่จะไปปรุงแต่งทำเรื่องราวสิ่งที่มันดีๆออกมากำลังใจก็อยู่ในช่องทางคือใจนั่นแหละเป็นเรื่องที่จิตมันจะไปรับรู้ได้เป็นธรรมารมณ์เป็นวัวสีดำต่างๆพอสะสมมากขึ้นก็ให้เกิดกำลังจิตที่อยู่ในจิตนั่นแหละทีนี้จะเกิดกำลังใจจะเกิดกำลังจิตได้แต่มันไปด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็อยู่ที่ว่าจะเอาอะไรนำอะไรถ้าในใจของเรามีสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังมากจิตไปซึมซาบเรื่องพวกนี้จิตก็มีกำลังขึ้นหรือถ้าจิตเรามีกำลังจิตเราผลิตสิ่งที่จะทำให้จิตมีกำลังออกมามากกำลังใจก็มีมากเพราะในใจเนี่ยท่านผู้ฟังมีเรื่องที่เป็นธรรมารมณ์อะไรต่างๆจิตจะอาศัยอะไรทำให้เกิดกำลังธรรมะนี่เองท่านผู้ฟังอริยมรรคมีองค์8นี่เองท่านผู้ฟังหนึ่งในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั้นคือเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเนี่ยเป็นหนึ่งในมรรคแปดเนี่ยมรรคแปดก็เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยทำให้จิตนั้นมีกำลังขึ้นมาได้หรือเราอาจจะอาศัยสิ่งภายนอกเนี่ยที่ทำให้ในใจนั้นมีเรื่องราวต่างๆมีธรรมารมณ์ต่างๆที่จะทำให้เกิดกำลังขึ้นแต่เช่นว่าบางทีเราเห็นคนที่เขาทำความดีแต่เห็นคนที่ตัวอย่างที่เขาทำดีๆอ่ะเช่นว่าคนนี้โอเจอเงินตกอยู่ในแท็กซี่แล้วก็ไม่ขโมยไม่เอาไว้แต่กลับมาคืนเจ้าของเรื่องราวนี้มันดีฮะมันจะทำให้จิตซึมซาบสิ่งที่ดีขึ้นมีกำลังจิตมากขึ้นเราเห็นตัวอย่างพวกนี้ที่คนอื่นเขาทำมันก็เป็นกำลังได้ตรงนี้คือเรื่องของสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่บางทีมีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีเข้ามาพูดคุยให้เราเกิดกำลังจิตเกิดขึ้นไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยแต่มีกำลังใจแต่มีเรื่องราวในใจเป็นธรรมารมณ์นะที่ทำให้จิตนั้นมีกำลังเกิดขึ้นอันนี้คือเห็นหมู่แห่งผู้ทำความดีความงามก็เราเป็นสงฆ์หรือว่าเราเอาธรรมะนี่แหละทำฝังธรรมะไม่ว่าจะเป็นความเมตตาไม่ว่าจะเป็นกรุณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรรคแปดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานในพวกนี้จะเป็นธรรมะที่เป็นสร้างสิ่งที่ดีๆในใจทั้งหมดแต่เป็นธรรมารมณ์ที่ดีๆเกิดขึ้นละจิตซึมซาบสิ่งตรงนี้เข้าในจิตจิตก็จะมีกำลังมากขึ้นมีกำลังจิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปในกระแสของธรรมไปในกระแสของมรรคได้หรือว่าเราดูตัวอย่างจากพระพุทธเจ้าบางคนอ่านเรื่องราวในทางคำสอนของพุทธะโอ้พระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีมาในขนาดนี้โอ้เป็นสัมมาสัมพุทธะได้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อ่านฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เป็นธรรมารมณ์นะมันก็ทำให้ใจมีเรื่องราวที่มันดีๆอยู่ในใจใช่ไหมเป็นธรรมารมณ์ต่างๆปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ซึมซาบสิ่งเหล่านี้จิตนั้นก็มีกำลังจิตขึ้นมาจิตที่ซึมซาบสิ่งดีๆเข้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่อ่อนเหมาะอ่อนโยนจะไม่กระด้างส่วนผสมในใจนะในช่องทางคือใจนี่นะที่เป็นธรรมารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไหนในจิตนะพอจิตซึมซาบสิ่งเหล่านี้ที่เป็นธรรมารมณ์ต่างๆเป็นส่วนผสมเป็นองค์ประกอบแล้วพอมันอ่อนเหมาะเนี่ยอ่อนเหมาะส่วนผสมคุณอย่าผิดนะถ้าส่วนผสมคุณผิดมันจะแข็งกระเด็กตรงนั้นมันจะกระด้างตรงนี้ส่วนผสมไม่ถูกแล้วนะเอาใหม่เอาส่วนผสมมาใหม่อ่านเรื่องราวใหม่ทำใจใหม่ตั้งใหม่สร้างธรรมารมณ์ให้ดีปรุงแต่งให้ถูกต้อง ส่วนผสมถูกต้องแล้วจิตมันจะอ่อนเหมาะอ่อนเหมาะจิตที่อ่อนเหมาะนี่แหละท่านผู้ฟังจะรู้อริยสัจสี่ได้จะเห็นได้ว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัณหามันควรละจริงๆมันไม่ควรเก็บเอาไว้จะเห็นได้ว่านิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาสิ่งใดที่เราจะไปยึดถือเนี่ยมันไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือไว้เลยวางเสียไม่เอาตรงจุดนั้นจิตที่อ่อนเหมาะท่านผู้ฟังไปตามกระแสแห่งธรรมมีความรู้เป็นวิชาเกิดขึ้นซึมซาบสิ่งที่ดีๆในธรรมรมต่างๆที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนี่แหละการสร้างสรรค์ธรรมรมที่ดีๆเป็นไปในตามกระบวนการของมรรคนี่ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาเป็นการทำให้เจริญเป็นการทำให้มากการปรุงแต่งที่มาในตามกระแสธรรมตรงนี้ธรรมวังก็เรียกว่าเป็นสังคตธรรมที่เรียกว่าเป็นอริยมรรคมีองค์8ไม่มีอะไรเลิศไปกว่าวิราคะธรรมธรรมวังไอ้เวลาที่เราปรุงแต่งมาตามกระแสแห่งธรรมะนี้สิ่งที่จะดับไประงับไปคือราคะวิราคะธรรมความระงับไปของราคะที่เรามาตามกระแสแห่งธรรมนี้ไอ้ราคะทำให้จิตแข็งกระด้างทำให้ร้อนทำให้มืดแต่ถ้าเราละตรงส่วนที่เป็นราคะโทสะโมหะได้ส่วนผสมของจิตนั้นจะสว่างจะอ่อนเหมาะจะเย็นจะดีความเย็นความระงับตรงนี้แหละคือนิพพานที่เกิดขึ้นในจิตทำให้จิตนั้นเย็นสว่างสบายได้อาศัยพุทโธธัมโมสังโฆทำให้ช่องทางคือใจนั้นมีธรรมรมต่างๆที่จะเป็นกำลังให้จิตมีการซึมซาบสิ่งที่ดีนั้นสะสมเรื่อยเข้าเรื่อยเข้าจนกระทั่งมีส่วนประกอบส่วนผสมที่ทำให้จิตนั้นอ่อนเหมาะดีแล้วเนี่ยนั่นคือวิชาเกิดขึ้นให้เรารักษาจิตของเราให้ดีท่านผู้ฟังรักษาด้วยการให้สิ่งที่ดีๆกับมันให้อาหารกับมันอาหารสิ่งที่ดีๆนั้นเช่นเราอ่านเรื่องราวที่เป็นธรรมะเราสนทนาปราศัยกับคนที่มีศีลมีปัญญาหรือว่าเราไปเพียรปฏิบัติของเราเองสร้างสิ่งที่ดีๆฝึกจิตในการที่จะตั้งสติขึ้นสิ่งที่ดีๆนั้นก็จะเกิดขึ้นในช่องทางคือใจของเรากายของเราก็ช่วยได้แน่นอนอย่างที่ว่าให้ทานรักษาศีลนั่นเป็นช่องทางคือกายทำให้การรับรู้ทางใจนั้นเป็นกำลังที่จะให้จิตนั้นมีความอ่อนเหมาะเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจเป็นความกล้าที่เกิดในจิตของเราท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร